Radyo OTTÜ. Radyo OTTÜ. Hayatın sesini aç. And they are agitated in an organized way in the community. And in an intellectual state where they speak out against organized religion. Music is organized sound. Edgar Juarez. The intelligence agencies are experimenting on just how far they can push and how far individuals will go. Organize sesler başlıyor. We'll be right back. Bağımsız müzik sahnesinin evriminde önemli bir basamak 1992 yılı. Seattle'ın yanında bu sahneye ait isimler de birer birer döküyor içindekileri. Sonic Youth'la açılışı yaptık. Dirty'nin en kirli şarkılarından Pearl Radyonuz'daydı. Yüksek ritim, gürültü, öfke. Tıpkı Jesus Lizard'ın bize sunmayı amaçladığı gibi. Yıl yine 1992. Radyonuz'da şimdi Bloody Mary. Ben Duygu. Organize Sesler başladı. Herkese mutlu akşamlar. Burası Radyo Ottu. Sits in a tub and relives the stories she never lived. It makes me feel blank. It makes me feel blank like I miss lives in a thousand feet of water. That's full of blood. How happy are you to be alive? Mary! Me out of space. Organize sesler. Organize sesler devam ediyor. Soundtrack albümünü sevmeniz, tekrar tekrar dinlemeniz için o diziyi ya da filmi de sevmeniz şartı yok elbette. Soundtrackleri bu anlamda ikiye ayırabiliriz aslında. İlk grup sadece o filmi sıkı sıkıya takip edenlerin dinleyebileceği, sindirebileceği türden işlere ait. İkinci tür soundtrackler ise kendi ayaklarının üzerinde duran adeta bir toplama albüm görevi gören efsane birliktelikleri içeren türden şeyler. Bu akşam efsane bir dizinin Scrubs'ın 2002 tarihli soundtrackini karıştırıyoruz ve bu soundtrack bu anlamda çok rahatlıkla farkla ikinci grupta kendine yer buluyor. Albüm elbette Lazlo Bey'in efsanesi Superman'la açılışı yapıyor ki bu bile albümün kalanı hakkında yeterli ipucunu veriyor bize aslında. Klişeler bir kenara, Eels, Shins, Colin A, Battle Surfers ve Sean Mullins gibi isim ve gruplar 15 şarkılık bu listede yerlerini almışlar. Biz ise bu akşam albümün 8 numarasını Guided by Voices harikası Hold On Hope'u dinlemeye başladık. Bu şarkı grubun 2000 tarihli aynı adlı EP'sinde ilk olarak yayınlanmıştı. Bunu da hemen ekleyelim. Organize seslerde Guided by Voices, Hold On Hope. The chance we take to be always working, reaching out for a hand that we can't see. Everybody's got to hold on hope. It's the last thing that's holding me. Oh. Akdeniz'e sesler. Karının kendilerine fazlasıyla yettiğini düşünen Brooklyn'den National 5. stüdyo albümüyle Mayıs ayı başından bu yana tekrar aramızda biliyorsunuz. Açık söylemek gerekirse ben bu kadar iyi bir albüm beklemiyordum. High Violet grubun etkilendiği isimlerin 2010 senesinde yeniden yorumlanmışçasına farklı tarzlara hassas dokunuşlar yapıyor. Bir bütün olarak tek bir tarza ait olmuyor, olamıyor ki bu benim gibi bir albümde bütünlük değil de karmaşayı tercih edenler için iyi bir çıkış noktası olabilir. Öte yandan Matt Berninger daha nasıl olgunlaşmış demeyin. Bariton vokalin tüm oturaklılığına kendinizi teslim edin derim ben. Organize Sesler'de National'ı ağırlıyoruz. High Violet'taki favorilerimden Conversation 16 radyonuzda şimdi. I sent the kids on trouble. Do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fevers. You're the only thing I ever want anymore. On coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Tell you miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver city, 'cause all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city, 'cause all the silver girls. Everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. You and friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a movie. Try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a thousand. I don't wanna disappoint anyone. Now we'll leave the silver city, 'cause all the silver girls gave us black dreams. amazing. Do not know what all the troubles are for. Fall asleep in your branches. You're the only thing I ever want anymore. Now we'll leave the silver cities, all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your breath. I was afraid I'd eat your 103.1. Music is organized. Fate up against your will, through the thick and thin. So this is permanent. Love shattered pride. What was the innocence? Our instruments have no way of measuring this feeling. Organize sesler devam ediyor. Hayatın sesler. Melomina'nın On Parmağında On Marifet ismi Brand Nov solo projesi Ramon of Falls'la müzik sahnesine sessiz ancak sağlam bir giriş yaptı. Etkilendiği müzisyenler arasında Sly and the Family Stone, Talking Heads, PJ Harvey, Magnetic Field, AC/DC ve Eric Satie'yi gösteren Nov, elektroakustik pop ve indie rock'ı güzelce harmanlayarak 2009 Ağustos'unda aramıza katılmıştı. İlk defa ağırlıyoruz onu organize seslerde. Belly Fuel'a dinlemeye başladığınız Ramon of Falls duyuruyor sesini. If I were a castle, this mantle brick by brick with your bare hands. Or maybe Rapunzel, I let my hair down, you pluck silvery strands. Thank you. could just listen to her procedure pressed against my ear. Sesler. Organize Sesler. Organize Sesler devam ediyor. Radyo Orta 103.1. We'll be right back. Organize Sesler'de gece boyunca duyacağınız bağımsız sesler bütününde seçeceğiniz şarkıyla yerinizi alabilirsiniz. İstek şarkılarınız için 2 yol, 210-30-30 ya da radyoottu.com.tr ana sayfa üzerindeki istek linki. 103.1 Radyo Ottu, hayatın sesini aç. So long, hang up on trouble. Best friends are critics in disguise. Leave now, leave now, leave now, leave now. And I got high on your disappointment. It took so long, but I'm glad I'm staying. Organize sesler. Organize sesler devam ediyor. Just yeni albümünü yayınlayacak Stars'ın diskografisinden Set Yourself on Fire albümünü seçiyor Umut. 2004 yılından, 2004 tarihli bu albümden bu akşamlık, bu saatlik dinleyeceğimiz şarkı Your Ex Lover Is Dead. Umut'un istek şarkısını dinliyoruz Organize Sesler'de. 21.54 oldu saatim. Duygu Radyonuz'da. Organize Sesler devam ediyor. Thank you. keşiflerimdendi. İyi bir başlangıcın da habercisiydi Cordon. Mirror dinledik. Müzik dünyası, hele ki bağımsız olanı, kayıp unutulmuş isim ve gruplarla dolu malumunuz. Kendilerine has tarzlarıyla sadece müzik yapmak için bu sahneye adım atanlar bazen ilk albümün ardından, bazense birkaç demo sonunda yolun sonuna geliyorlar. Onlardan biri de Think Three. Erken vedası için üzülmek yerine 1990 tarihli The Lovers'ı arıyoruz teselliyi şimdi. Organize Sesler'de ikinci yarım başladı. Ben Duygu. Organize Sesler. sesler devam ediyor. Devam ediyor. Aynen yazıldığı gibi, her şeyi toplayın, hiçbir şey kalmasın geride. Gidin, şimdilik imkanlar dahilinde en uzağa. Mobilite iyidir, geride bir şey bırakmayınca. 1993 tarihli Transient Random Noise Burst with Announcements albümünü karıştırırken onlara bir kez daha hak veriyoruz. Stereo Lab ne dediyse o. Pack Your Romantic Mind dinlemeye başladık organize seslerde. 22.13 oldu saatim. Burası Radyo Ottu. 103.1. Hayatın sesini aç. The greater is the beauty, the profounder is this thing, significant of the forbidden, transgressed in eroticism. The greater is the beauty, the profounder is this thing, significant of the forbidden, transgressed in eroticism. Organize Sesler. Organize Sesler. Organize Sesler devam ediyor. Radyo Ortam 103.1. Jack Tatum boş durmayı sevmiyor. Jack and the Whale ve Face Paint'in ardından önce yalnız başladığı yeni projesinde yanına arkadaşlarını topladı bu sefer. Wild Nothing adıyla üçüncü kez karşımıza çıktı. Synth melodileri kaplıyor çarşamba gecesini. Gemini'den My Angel Lonely. Thank you. Organize Sesler. Are in effect experimental groups themselves. The intelligence agencies are experimenting on just how far they can push groups of people and how far individuals will go and what it takes to make regular people within the community commit in an organized way in the community Organize sesler, organize sesler, organize sesler devam ediyor. Radyo 103.1 Hayatın sesini aç. Geliyor yoksa popüler müzik dünyası The Eraser gibi bir albüm yapıldığının hala farkında değil mi? Thom Yorke'a saygı duruşunun bir diğer nedeni The Eraser 2006 Temmuz'unda yayınlanmıştı. O dönem bıkmadan usanmadan defalarca dinlediğimi hatırlıyorum. Yıl 2010, bırakın popüler işleri, diğer dediğimiz o sesler bile bu albümü unutmuş gibi görünüyor. Amacım elbette bu albümü yoktan var etmek değil. The Eraser'ı yeniden keşfetmek hiç değil. Hani diyorum hala farkında olmayanlar varsa bir hatırlatma amacı taşıyor bu anons bu akşam. Sözler Uzar, Yorke'un kaleminde elinden çıktığı kadar sevrilebilir belki, ancak müziksiz hepsi bir hiç. Vakit geldi. Tom York organize seslerde. 22.31 oldu saatim. The Clock sesi duyuluyor. Çarşamba gecesinde. Burası Radyo Ottu. 103.1. Hayatın sesini aç. Sesler. Organize sesler. Organize sesler devam ediyor. Radyo Ottu 103.1. Deneysel nedir sorusu bu albümü her dinlediğimde bir kez daha yanıt buluyor. 98 tarihli Tortoise arkası TNT'den Jet ile duyduğunuz 22.44 oldu. Zaman bir kez daha sizin seçtiğiniz şarkıyı işaret ediyor. İstekleriniz önümüzdeki dakikalarda organize seslerin bütünlüğünde yerini alacak. 210-30-30 ya da radyo.com.tr bize ulaşmak için iki yol. Feels Are Breathing ile radyonuza duymaya başladığınızda Black Moth Super Rainbow. Keeping on my best and the best. Liquid, yine organize seslerde ilk defa yer verdiğimiz bir gruptu. Kevin Simeon seçimiydi. Ardından 1982 yılına usandık A Certain Ratio ile Sex Date bu akşam karıştırdığımız albüm oldu. 22.56 saatim, veda vakti artık benim için. Duyguylaydınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bağımsız müzik dünyasının bazen geçmişi, bazen sadece o haftaya damga vuran isimlerine yer vermeye çalıştım. Haftaya aynı gün ve saatte çarşamba 21'de organize seslerde görüşmek üzere. Şu anda Mon Amour Broadcasting ile veda ederken Edgar Varese bir kez daha hak veriyoruz. Müzik organize seslerdir. Birazdan Gece Mavisi Radyonuz'da olacak. Hoşçakalın. Mutlu geceler. In an organized way in the community, an innovative intellectual state where they speak out against organized religion.